A lelkiismeretesség a lelkiismeretes ember állandó tulajdonsága, készsége, ami azt a vágyat jelenti, hogy jól végezzünk egy feladatot, és komolyan vegyük a másokkal szembeni kötelezettségeket. Az ilyen típusú emberek általában hatékonyak és szervezettek, szemben a könnyelműekkel és a rendetlenekkel. Hajlamosak önfegyelmet tanúsítani, kötelességtudóan cselekedni, és a teljesítményre törekszenek. Inkább tervezett, mint spontán viselkedést mutatnak, és általában megbízhatóak is. Maga a lelkiismeret nem kész adottság, hanem a személyiség mélyében gyökerező alap, amit a nevelésnek kell kibontakoztatnia, vagyis ez az erkölcsi érzék a neveltetés folytán alakul ki. A szülők és a közösségek a lelkiismeretesség kifejezésének módjait is befolyásolják, ugyanakkor nincs hatásuk a lelkiismeretesség mértékére. Azt szeretném veletek kapargatni ma, hogy honnan származik az az érzésed belül, hogy te nem lopsz el egy zsömlét sem. Honnan származik az, hogyha rád bíztak egy feladatot, akkor ha csak nem látszanak már rajtad a fizikai tünetei, hogy te belebetegedtél, és nem fogod tudni elvégezni, vagy nem töredelmesen bocsánatot kérsz, addig nem szólsz egy szót se, és ha azt mondtad, hogy azt te elvállaltad, akkor ezt be fogod fejezni. És hogy ez a fajta működése, ugye ezt lehet azonosítani úgy is, hogy ez a normális, úgy is, hogy hú, de becsületes, meg úgy is, hogy ez egy önkizsákmányoló egyébként, egy káros valami, mert nem kell mindenkinek úgy megígérned, mint ahogy az anyukádnak megígérted 5 évesen becsület szavadra. De hát valahol ott íródik belénk ez az élmény, hogy én egyszer megígértem, akkor megtartottam, és akkor emiatt szerettek engem. Vagy mondjuk azt mondja az anyát, hogy lemehetsz a kishugoddal a játszótérre, de úgy vigyázol rá, mint a szemed fényére. Uh-huh. Azért ez fakadhat megfelelési kényszerből is, és szerintem nagyon sokszor abból. Ez mind kényszer is. Tehát amikor itt a bejátszóban elhangzik, bocs, hogy egyből belét folytam a szót, de elhangzik az, hogy nem is tudom, mit mondott, hogy erkölcsi érzéke ez, és nem biztos ez. Lehet, hogy kényszer. Tehát nem arról van szó, hogy érzékem van hozzá, ezért én erőfeszítést teszek, hogy erkölcsös legyek, mert megéreztem, hogy az egyébként jól esne nem úgy. Egy csomó ilyen eset van, amikor azért nem teszel valamit, mert tudod, hogy másokat az bánt, és hiába esik neked. Tehát például nem fekszem le, nem tudom, valaki másnak a nappaliában, akit nem is ismerek aludni, mert olyan jól nézett ki a nappalia, mert megbeszéltük egymással nagyjából az 1700-as évek végén, hogy ez neki jár, hogy az az övé ott. És akkor nem érzék a fejed fölött a... Lehetőségem sincs másképp csinálni. Tehát amikor, és itt visszacsatolok ide, hogy valóban az egy kényszer, egyfajta OCD, mert azzal együtt, hogy föladod azt a megfelelésedet az anyádnak vagy az apádnak, azzal az anyádat és az apádat is föladod, és mégis valakinek az életében megszűnik ez a fajta vagy kényszer, vagy tartás, minden esetre erő, és elzüllik, tudod, a Breaking Bad-en végigmegy, és valaki számára meg nem. Mik azok, amik ezt felépítik, és mik azok, amik lebontják? De egyébként, hogyha tényleg ilyen kényszerből fakadóan, akkor az azért le tud egészen menni ilyen zsigeri szintre, amikor már messze nem az erkölcsösség játszik szerepet, hanem az, hogy a pszichoszomatikus tüneteid, amit ilyen kis szorongás, gyomorgörcs körüli, vagy legalább afelé tendáló érzések, azáltal enyhülnek, hogy megfelelsz az elvárásoknak. Tehát egyszerűen már csak azért is lesz rendes. De így benne tovább valami, amit hát oda elültettek. Igen, csak hogy messze ne, a napi meddig szinten. Meddig nem baj, hogy ez így van. És napi és szinten jó. Nem is feltétlenül tudatos a dolog, sőt, szerintem, hogyha ilyenből fogad, akkor nem tudatos, és egyébként munkahelyi meg kollégai relációban szerintem abszolút tud működni, legalábbis én magam is tapasztaltam, hogy igazából bizonyos dolgokon túl kell esni azért, mert akkor utána elmúlik ez a egyébként kellemetlen érzés. De hogy megcsinálni a rossz feladatot, és már utána jobb. Gondoltok bele, hogy a hallgatóknak egy része, vagy egyszerűen az embereknek egy része, az tökre nem így működik, én értem, de nem biztos, hogy ezt ugye projektálni lehet a másikra. Úgy, ahogy valószínűleg az embereknek legalább a fele nem értette, amikor az előbb azt mondtam, hogy az mikor baj, hogy ilyen lelkiismeretes vagy, mert vigyázz, mert ebből jól akarok kijönni, hogy Én arra nagyon büszke vagyok, hogy én lelkiismeretesen leéltem az életem, de 40 éves korom után szembesítettek vele, hogy emiatt egyébként kihasználnak. És hogy erre egy csomóan nem gondolnak, és számukra egyfajta ilyen reveláció, hogy figyelj, egyébként azt tudtad, hogy ezt nem is neked kell megcsinálni. Emlékszem, ilyen 20 éves koromban voltak olyan kollégáim, akik nyomták ezt, hogy figyelj, te úgyis olyan ügyes vagy Excelbe, meg így egymás között így dobálták szét a saját feladataikat. Tehát igazán ilyen pondró emberek nagyjából, és mindenféle szégyenérzet nélkül végeztették el a másikkal, a gyengébb akaratúval, vagy aki szorgalmasabb, vagy akinek egy hízelgés az elég volt, mert máshol nem kap, és ezzel üzérkedtek, hát, miközben a másik, aki végül elvégzi a munkát, az meg egy olyan ember volt, akinek nagyon fontos, ha gazdag, ha szegény, hogy ezt az egyet soha ne vegyék el tőle, hogy amit ő azt mondja, hogy azt megcsinálja, azt megcsinálja. Szerintem ez mindenképpen kényszer. Mindenképpen kényszer. Ha működik, akkor kényszer. Kényszernek kell lennie. Ha nem kényszer, akkor nem működik. Ha nem kényszer, akkor szabadon felfüggeszthető. Már úgy értem, hogy az erkölcsi érzék. Az anyád ültette beléd, de mondjuk, vagy az apád, vagy egy tekintély személy, egy olyan figura, egy apa figura, akit az apád vagy az anyád helyére állítottál, de ez, ha működik, ha belsővé vált, akkor ez már a te felettesénet. Ez a felettesénet. És ha kiátszod, az abból csak te jöhetsz ki rosszul. Annak a következménye az súlyos betegség lehet. Annak a következménye neurózis lehet. Az ember nem élhet tartósan az erkölcsi érzékével ellentétes módon. Nem élhet tartósan a felettes énjével szemben. És nem kell mindenkinek Raskolnikov módra öldökölni ehhez, hanem elég elemelni 10 000 forintot, utcán 10 000 forintot, és hetekig arra gondolsz, hogy lehet, hogy azt utána egy órával valaki ott keres, aki elvesztette, de te elloptad. És most már tolvaj maradsz egész életedre nézve. És tudod, az a nagy kérdés, hogy te képes vagy-e arra, hogy magadnak, mert ugye az anyád vagy a szülőd építette fel benned ezt az erkölcsi érzéket, és hogy ezt te képes vagy-e megőrizni, illetve hogy képes vagy-e lebontani. Mert nagyobb erőfeszítés ezt lebontani, az erkölcsi érzékedet, ahogyan Walter White teszi a Breaking Bad című csodálatos, ikonikus, legendás sorozatban. Ez egy nagyobb erőfeszítés, mint megőrizni az erkölcsi érzékedet, amit megácsoltak neked a szüleid. Tehát ahhoz, hogy te elkerülve a neurózist, elkerülve a felettesének a pusztító, szorongató erejét, meg tud valósítani az azzal a normával ellentétes magatartást, amire téged a szülőd kondicionált, ahhoz neked álerkölcsöt kell gyártanod. Tehát meg kell ideologizálnod erkölcsi szemfényvesztés képében magadnak a normasértést. A normasértésből normát kell hamisítanod magadnak. Át kell magadnak. Költöztetned azt a mágneses energiát, ami vagy akármilyen frusztrációt, kvázi ezt úgy fejezik ki sokszor, hogy dobozba kell zárnod a szellemet. Ugye? Nem lehet, mert hogy nem lehet a szellemet csak úgy elillantani, hanem őt be kell zárnod egy dobozba, azaz, én akkor inkább nem tudom, ha nem tudok a kapzsisággal élni, mert arra mondta az anyám, tudod, hogy nem kapsz másikat, ha eltöröd, meg rácsapok a kezedre, ha elveszed a másét, és akkor inkább akkor torkos leszel, tudod. Akkor választasz helyette egy másik bűnt, és abba a dobozba zártad be a szellemét, mert az nyilván egy másik jellegű munka, hogy a szellem amúgy tényleg megszűnjön, azt nem ugyanazzal az energiával gyógyítod meg, ott szeretni kell valamit meg elfogadni, meg megbocsájtani, meg hogy tök ellentétes gyakorlatot csinálni, mint szemben azzal, ami most történik, ugye a félelemmel, meg a hasonlókkal operáltatni magad. Ugye azért ez egy félelem, hogy megszabadítanak saját magamtól, ha én kiesek ebből a szerepből, megszűnök létezni, ezért nem tehetem, de ha esetleg átöltöznék, és akkor úgy már ér. Hát, hogy ez működik akkor is, amikor a, tudod, amikor bottal kapcsolják föl a villanyt sabátkor, meg így sapkában isznak az arabok, meg mindenfélét kitalálnak, hogy tulajdonképpen akkor ő egy nagyon jól tartja azt, amit nem is vesz komolyan, meg muszlimok. Nem is kell komolyan venni, nem ezt kell benne komolyan venni, hogy most hozzáérhetsz-e valamihez, vagy megszabad-e inni, hanem hogy legyél rendes ember. De hogyha ezt se sikerült megérteni, és te a villanykapcsolóval csalsz, akkor vajon hogy jársz el a rendes emberséggel, ha nem érted és nem érzed át az egészet? Igen, csak tudod, a judaizmusban ez nincsen szétválasztva, ez a villanykapcsoló meg a rendes emberség. Pont ez a lényeg, hogy ez Jahve azt mondta, hogy a villanykapcsoló fel nem kapcsolása szombaton az a rendes emberség. De azt és is mondta, hogy nem mondja a nevét. De neked nincsen jogod. Igen, azt is mondta. De, akkor most már de ez az, kapcsoljátok igen, le a igen, de ezt a vallásos zsidóknak kell magukra nézve de, kötelező érvényűnek. De a Jahve nevét tudjuk mondta ki, tudjuk. Vagy a villanykapcsolóét, mert az viszont egy extra, hogy a Jahve kimondta, hogy villanykapcsoló. Bármikor is. De az időtlenben végül is mondhatta azt, hogy sikerült Robiba belefolytani, de akkor hallom. Mondjad, Robiba, utána hadd kérjek egy picit én is. Jó, mondjad. Nem, érdekfeszít. Az a lényeg, hogy nincs ez a világias embereknek van ez kiadva, mint lehetőség, hogy spekulálhatok azzal, hogy mi a rendes emberség, meg mi az a hülye kóser szabály, meg a mindenféle, amit a rabbi magyaráz, hogy mit szabad, meg mit nem, hát ez nem a rendes emberség. Pont a judaizmusban az a lényeg, hogy ez nem a te dolgod, hogy ezt megítélt, hogy ez a része a rendes emberséghez tartozik, az meg valami hülye szabály, amit csinálni kell. Ez mind-mind-mind a szabály, és ez mind-mind-mind a rendes emberség. De ő úgy hívja, hogy a rendes zsidóság. Jó zsidónak lenni, rendes zsidónak lenni, az azt jelenti, hogy ezeket a szabályokat betartod. És nem mondod azt önkényesen, hogy hát a ne ölj, az egy fontos erkölcsi szabály, ezzel ellentétben a kóser étkezés, mondjuk az, hogy a húsosat a tejessel nem esszük együtt, az meg egy, hát most azt is szoktuk tartani, de igazából nem fontos. Pont azt jelenti zsidónak lenni, és pont azt jelentette, év ezredeken keresztül zsidónak lenni, hogy ez Jahvénak az autoritása, hogy ezeket a distinkciókat megtegye, nem a tiéd. És vissza az ácsolásra, illetve annak lebontására, amit mondtál, hogy ugye nehezebb lebontani. Egyfelől nyilván vannak, akiknek nem feltétlenül annyira erősen ácsolódott, gondolom. Tehát ők is azért valahol egy kategória, tehát akiknek nem kell ennyit küzdeni vele. De ő az, akinek ez egy erkölcsi erőfeszítés, nem pedig egy kényszer, hogy nem, érted, ez igen, a rohadt nagy különbség, igen, hogy te teszel valamit az azért, hogy rendes legyél, vagy azért kellene tenned valamit, hogy ne legyél rendes. Viszont az, akinek a egyébként jól megácsolták ezt otthon, és mégis lebontja, azért nyilván nagyon jó példa volt valóban a Breaking Bad, hogy a helyzet, egy körülmény, és az idő együttesen hogyan tudja ezt bontogatni. Egyébként ő maga által, mert maga bontja le a körülmény és az idő segítségével. Viszont azt gondolom, hogy ez egy közegbe bekerülés is abszolút okozhatja ezt. Nyilván ott is kell hozzá idő, tehát ez biztos, hogy nem egyik napról másikra megy. Tehát tudod, ahogy a sokat idézett kincs, ami nincs, idevágó passzusa, hogy nincs gonoszabb ember annál, mint aki ezelőtt jó volt, egy másik gonosz az, aki így őt is jóvá tette, vagy gonoszszá tette, bocsánat. Sokat szokták idézni, Julius Cézár is idézte ezt. Szóval, hogy az, hogy egy bizonyos közegben, és az egy kollégium, egy régen a katonaság, egy munkahely, egy galéria, egy lakótelepen, vagy egy bármilyen közeg, amiben belekeverik az ember, mondjuk főleg a legképlékenyebb időszakában, mondjuk egy ilyen 10-től mondjuk 25-ig, mert azt gondolom, hogy azért lehet ilyen széles spektrumban a személyiség szempontjából tekinteni. Simán lehet, hogy ez egy nagyon jó segítséget kap ebbe a lebontásos feladat. És akkor akkor van az, hogy otthon, meg a te, vagy az annyira el tud távolodni pont ennek a erkölcsösség, illetve nem is az erkölcsösség, hanem lelkiismeretesség kérdésében, hogy nem ismernek már rá, hogy erre neveltünk. Hát nem erre neveltünk, igen. Segítettek abban, hogy már ne erre legyek nevelve, és ez nyilván nem, nincs így kirakva az asztalra ilyenkor, hogy kiknek a segítségével bontottam össze. Lehet ez akár olyan pici vagy ne pici, talán legkevésbé káros formában, mint hogy a munkája során az egyébként otthonról nem ilyen mentalitást hozott karakter megtanult teperni, könyökölni, intrikálni és a többit. Mert ez is valahol egy olyan dolog, ami azt gondolom, hogy a lelkismert elszámolásdíjnak a témaköre, de mégis egy társadalmilag abszolút megtűrt, vagy elfogadott, és főleg nem üldözött dolog. Sőt, igazából vannak helyek, meg korszakok, ahol kifejezetten erény, hogyha valaki ezt jól csinálta, hogy a 80-as években a Wall Street és környéke, az kifejezetten ugye erről szólt, hogy ünnepelték azt. Az előny, de az, hogy erénye... Előny. Nem előny, igazad megmondani. Van, valóban, inkább előny. De mégis valahol... értem, hogy ott díjazták, abban a közegben igen. Azt díjazták, ami egyébként nem csak, hogy nem krisztusi meg jakvei, hanem az alapvető ilyen józanparaszti moralitással is szembe megy. És csak irigykedne. Igen, és most is azt gondolom megvan ennek a szektora, a szegmense és helye, és simán el tudom képzelni, hogy belenőnek ebbe a kabátba emberek, olyan emberek, akik egyébként otthonról abszolút nem hozták ezt. De tény az, hogy azért ha van egy pici belső spin, vagy nyitottság az ilyen irányú változásra, az valószínűleg sokat segít, és vannak olyan emberek, akik meg menthetetlenül úgy maradnak, és örökké másokat fognak kiszolgálni, és örökké másoknak lesznek a ledobott feladatainak az elvégzői, és a többi. Nekem volt egy ilyen kollégám, akinek már 25 éves korában látszott, hogy őt nincs az a közeg, ami ki tudná ebből, és még csak nem is az a fogózkodó vagy kapackodó volt az ő legerősebb támasz ebben, hogy ha más nem, ezt nem tudják elvenni tőlem, hanem egyszerűen annyira erősen hozta otthonról, hogy neki még csak ez se kellett, aha, ez az erkölcsi magaslatra állás. Tehát kiengedheted a 10 és 25 éves kora közé, oda az erdőbe, abszolút. És ugyanaz az ember fog hazajönni. Igen. Érdemes felidézni a Breaking Badnek azt a motivumát, amelyben a Walter White mindaddig, amíg a gazemberségével szerzett zsákmány még a birtokában van, mindaddig, amíg még ő az élet császára, mindaddig, ameddig még kifizetődő neki az a romlás, amelybe magát belevitte, addig működik az élethazugság, és minden alkalommal azt magyarázza magának is, meg a környezetének is, mindenkinek, hogy ő csak a családjáért, ő mindent a családjáért. De amikor már elvesztette a kontrollt az élete és a sorsa felett, és már nincs igazán veszteni valója ezzel, akkor elismeri, hogy magáért csinálta, hogy mindvégig önmagáért csinálta. Annyira zseniális jelenetek ezek, hogy ezeket nem mondják ki, és nem is gondolkodtatnak el rajta, hogy ez milyen fajta önzés, mert az egész mafia filmkultúra tele van azzal, hogy ők családszerető, mélyen vallásos, katolikus emberek, akik nagyon tisztelik a nőket. Egyik se igaz. Ez egész valahol egy vicc. De ezek a szentségek állnak ott helyettesíteni őket, hát tudod, amikor rendesen kéne viselkedni. Meg tudod, onnan jön vagy nem gyanítom, hogy onnan jön, hogy valamikor a szicíliai beavatási verziót vitték tovább ugye az USA-ba, amin a vér, meg egy elégett Szűz Mária kép, ugye ez volt a befogadási rítusnak a kellékei, tehát azt hiszem megvágták a kezét, és akkor megfogni kellett talán egy Szűz Mária-s kártyát. Kicsit ilyen okkult haitin képzelném. Igen, ez még az 50-es években, kb. Még így, vagy talán még a 70-es években is ment, és nyilván ez a pont itt ér véget mind a nők tisztelete, mind a krisztusi szemlélet, tehát valószínűleg pont ez a rítus az utolsó pont, ahol ez előkerül, meg az első is, de hogy innen fakadhat. És egyébként lehet, hogy ezt már említettem itt, hogy én nem is értettem a kamaszkoromban, az egyébként a társaságomban szinte mindenki által rajongott, és általam is rajongott keresztapa filmek kapcsán, hogy oké, hogy a filmet, meg az egészet tudjuk rajongani, de hogy miért gondolják sokan azt, hogy igen, bezzegők. Tehát mert hogy valahol ez a fajta, meg hogy a becsület, meg az összetartás, mert volt, aki konkrétan a a szereplőket, tehát a családot tudta rajongani ebben a történetben, holott azért lehet azonosulni a Keresztapa 2-ben a fiatal Corleone-val, aki ugye hazamegy, és hát el kell adni a fogast, de az lehet, ez a paródiában szerepel, de hogy értitek a lényeget, meg használt húst kell venni a piacon, de hogy ő vele még lehet azonosulni, de az, ahogy, az ő, ahogy ő is Walter White-tá válik szépen lassan, azért ott van egy nem is egy pont, van egy szakasz, ahol így le lehetne azért erről válni, és azt mondom, hogy innentől azért én már nem rajonganék, érte? Mint ahogy Walter White-ért sem kell a feltétlen végén, és még azért... Hát a történetért rajongunk, nem én, ezt mondom, hogy én abszolút a tőle, igen. A dolgot felismerjük, és tudomásul vesszük, hogy az ember ez ennyivel kevésbé nemes, hogy ilyenek megtörténnek vele, és mondjuk az alkotókat csodáljuk, igen, hogy ezt be tudják mutatni úgy, igen, hogy át is érzed. Igen, de a Gasfringhez képest azt tudjuk érezni, hogy a Walter White még mindig jobb. A Walter White is egy igaz ember, de a Gasfringhez képest ezt tudjuk érezni. És ez megtéveszti az erkölcsi érzékünket, és hogyha az ötödik évad után véget ért volna a Breaking Bad, akkor az egy nagyon rossz erkölcsi példázat lett volna. De a hatodik évad mindent rendbe tesz. Pont ugyanez a helyzet a Keresztapával. Ha a Keresztapának csak az első része készült volna el, akkor a maffiához tartozó romantizáló ideavilág az meghamisította volna a szervezett bűnözésről alkotott nem csak történelmi tapasztalatot, hanem erkölcsi megítélést egyaránt. Viszont a második rész, amiben, mert ugye az első részben egy jó királyt látunk a Vito Corleone-nak a személyében. Vigyázz a alattvalóira. Igen. És aki tisztelettel vezet. Tehát tisztelik őt, és ezért csókolják meg a pecsétgyűrűt, ezért fogadnak hűséget, ezért követik, ezért rakják le az életüket a kezébe. Ehhez képest a második részben Michael, akinek az élete nagy tragédiája az, hogy nem tud tiszteletet kiváltani, nem tud tiszteletet kicsiholni az emberek szívéből, ő félelemmel vezet, mint Sztálin. Ő úgy vezet, hogy mindenkinek tudnia kell, hogy a testvérét is megöli, ha elárulja. És ez elsősorban nem azért kellett megölnie Fredót, mert Fredo elárulta őt, Fredo már nem jelentett rá veszélyt. Nem Fredón kellett bosszút állni. A hatalom logikája követelte meg, hogy Fredo személyében, Fredo halálával üzenjen mindenkinek, akinek csak átvillan az agyán, hogy elárulja őt. A jó gazdaság, a nem hűtlen kezelés, az ilyenfajta becsületesség és lelkiismeretesség keletkezéséről, és annak a lebomlásáról próbálunk megtudni egymástól, és mindjárt a hallgatóinktól is egy-két mémet, hogy értsük, hogy hol alakul ki, azt szerintetek, azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy hol alakul ki benned az, hogy vigyázni fogsz a dolgaidra, vagy másokéra. Hoztam néhány példát, hogy tudod ezt, hogy ez rád van bízva, és ezt életed végig komolyan veheted, ha akarod. Vagy anyukádnak vissza kell adnod, mert megígérted. Ha elrontod, nem kapsz másikat. Vagy megmondalak, ez valami félelem alapú, de ez is ide tartozik. Vagy bünti lesz szintén félelem alapú, de erre mondjuk emlékszel. Vagy az, hogy tényleg vigyázz a testvéredre, mert akkor lemehettek akkor fölmehetsz a csúszdára, hogyha te figyelsz rá. Vagy mondjuk arról van szó, hogy lemehettek a játszótérre, de nem engedheted fel a csúszdára. És te végül nem engeded, vagy felengeded. És az a sors, ami a két különböző emberből kibomlik, aki nem engedte, meg aki engedte, az eleve egy teljesen másik történet, és azon belül, aki engedte, pedig nem szabadott volna, és leesett, és betörte a fejét, azt képzeld el, hogy az vagy soha többé nem vesz valamit komolyan, hogy a hibát ezt valahogy tagadni tudja, vagy pedig soha többé nem mer semmiért felelősséget vállalni, vagy mondjuk átalúzta ezt az eseményt, és nem lesz benne ilyen mély nyom, de hogy a gyerekkorodban valahogy ezek beíródnak. Mondok hallgatói üzeneteket. Azt kérdeztem tőlük, hogy nektek mit mondtak a szüleitek, ami miatt ma is lelkiismeretesek vagytok, zárójelben ha. ugye, mindenki, nem akarok senkit megbántani azzal, hogy én mondom meg, hogy ő lelkiismeretese. Azt írta nekünk Vico, avagy Viko, nem feltétlen szülőktől, de az energiabefektetés konstans. Ugyanannyi erőforrásba kerül egy hitvány, rossz minőségű dolgot csinálni, mint egy jót. Akkor miért ne legyen jó? De ezt is tanulod valahonnan. Ez tök érdekes. Ezt is tanulod valahonnan, ezt is ellesed valahonnan, ezt is beidegzi valaki. Ez is egy jó példa. De akkor is egy jó példa, akkor is egy jó példa kellett, hogy álljon előtted, ami nyomán ezt eltanultad. Az a biztos becsípődésem, de hogy számtalanszor előkerült ez a, az ilyen állami beruházások kapcsán, meg a sokszor átadott Várkertbazár kapcsán, ahol, ami a szép, de még mindig a negyedik átadó után is egy faékkel voltak hatalmas hajtók kitámasztva, hogy tényleg sokba kerülnek a dolgok, és lopnak is rajta, még problémás is. Tehát, hogy milyen jó lenne, hogyha ebből a háromból egyet kihúzhatnánk. Hát tehát, van hogy, ez a gyorsan, ja, olcsót igen, és jót, és ehelyett lassan, drágát és rosszat. Rossz, igen, és olyan jó lenne, ha egy teljesülne. Igen, tehát, hogy én is, és ez számtalanszor előkerül baráti társaságban, meg kollégák közt is, az már jó sok ideje, és lehet, hogy ez 20 éve is így elmondható már, hogy miért nem a drágán és lopásokkal terhelt beruházások miért nem legalább urvajók, igen, bocsánat. És számtalanszor belefut az ember, és nagyon ritka a példa, ahol elmondható az, hogy na, itt legalább akkor, ha másokba került, akkor legalább ilyen remek lett. És ez viszont valószínűleg ilyen kollektív jó gazdaság kellene, jó gazda szemlélet kellene, nem feltétlenül egy ember, bár egy emberen is múlhatna akár, és egy ember is lehetne az, aki azt gondolja, ugyanígy gondolkodik, és azt mondja, hogy oké, tudjuk, hogy az alkotmányos költség itt benne van, de azért ezt úgy kell megcsinálni, hogy a negyedik megnyitón itt egyetlen faéket sem akarok látni ajtók alatt, hanem azok a zsanérok legyenek már jó beállítva az összes, és pontosan ugyanilyen alapossággal az utolsó részletig legyen minden a helyén. Ha már olyan frekventált helyen van, és annyira drága volt. Úgyhogy egyébként az ilyen javakkal való gazdálkodáshoz való hozzáállás a pozícióban, felfelé jutásban torzuló személyiség sajnos, hogy is mondjam, szintén belejátszik a képletbe, tehát az, hogy mennyire számít az, hogy mennyire számít a lelkiismeretem, és mennyire az, hogy én dönthetek meg, diszponálok dolgok fölött, ez szerintem egy kicsit ilyen ugyanazt a teret akarja elfoglalni, és felfelé jutva lehet, hogy egyre kevesebb hely marad a lelkiismeret résznek, és sokkal inkább sokkal több akár az egónak, és plusz fakadhat egy, hogyha például, hogy ne is a mostani példát nézzük, mondjuk egy csúnyább rendszerváltás, mondjuk amikor proletár diktatúra leváltotta mondjuk a cári rendszert az oroszoknál, vagy a proletárok, inkább így mondom, meg a bolsevikok, inkább ez így még pontosabb, hogy az erkölcsi felülemelkedettség, ami fakadhat nem feltétlenül abból, hogy én vagyok jobb, hanem abból, hogy ők milyen rosszak voltak. És ebből levezetve az, hogy most viszont akkor bármit lehet. Minden, ami az övéké. A relatív erkölcs. Az erkölcs relativizálása. Ez ugyanaz az árnyék, jónak, mint a Walter White-nál, a Gasfringnek az árnyéka, hogy abban az inercia rendszerben, ahogy együtt mozogtól hozzá képest, te tulajdonképpen jó embernek. És tudod azt, hogy nem kell jónak nézel lenni, mellé valakit. És nem kell jónak lenni. Nem kell jónak lenni. Náluk kell jobbnak lenni, és akkor ő hozzájuk képes, csak megfelelően kell kiválasztani az összehasonlítási alapot, én már erkölcsileg rendben vagyok. Egyrészt, és, de lehet ezzel még játszani, hogy igen, hogy egyébként is úgy érzem, hogy az én általam képviselt értékek azok magasabban vannak, de és akkor így lehet szépen egyre nagyobb ilyen gapet képezni, amivel együttesen már még magasabban vagyok. Na de, hogy akkor az ebből, tehát a gazda, a jó gazda szerepre visszatérve, hogy a minden, ami a tiétek volt, az mostantól egyrészt a miénk, és másrészt, meg akármennyire értek hozzá, vagy nem értek hozzá, én fogom eldönteni, hogy mi lesz vele, és akkor lehet izét fallabdázni a műcsarnokban, vagy akár vagy parkolót csinálni az operaházból. Persze nem történtek pont ilyenek, de azért voltak csúnya példák, hogy hogyan lett egy ilyen változás során a megszerzett ingatlanok, javak ugye, újrahasznosítása akár a nép céljából, vagy a nép számára, vagy akár csak egyéb ilyen ideológiák mentén történő újraértékelése, lásd rombolások, amikor azt hiszem Szíriában is, meg közel-keleten több ilyen sztori is volt, ahol éppen fordult a kocka, és egy egyel radikálisabb muszlim csoport vette a hatalmat, és akkor elkezdte szétlőni a több ezer évvel azelőtti generációknak a műemlékeit. Szóval, hogy bár ez már lehet, hogy nem a jó gazda kategória, vagy témakör, talán egy szélsőséges esete. De... Nem, az intézményesült, meg a nagyon, a szem előtt történő ilyenfajta megromlás, az pontosan ide tartozik. Most nem, nyilván nem erről szeretek beszélgetni, de abszolút ide a témába vág. Erről beszélgetünk éppen. Azt egyébként, hogy a kicsinyesség az miért van jelen ennyire a társadalomban, hogy itt az előbb arról volt szó, hogy nem hagysz valamit ott másnak, ami neked semmibe nem kerül, neked már nem kell, hanem kidobod, nehogy megegye valaki. Emlékszem, amikor valamikor 2000-2001 körül, tehát voltam 21-22 éves, elmentünk Görögországba nyaralni barátaimmal, életemben nem voltam még Görögországban, kétszerre ültem repülőn, egyáltalán az, hogy én nem a szüleimmel elmegyek valahova, ami külföldön van, ez egész ilyen nagyon extrának tűnt, ez mindenkinek van egy ilyenje, most mindegy, hogy hova megy, de ez a most megyünk el a barátokkal, és messzire megyünk el a barátokkal. És béreltünk kocsit, jöttünk, mentünk valamelyik ilyen szigeten. És kis lejárt a parkolásunk, mi meg nézelődtünk valami műemléket, és mire visszaértünk, volt egy parkolójegy a kocsinkon, amit nem mi tettünk oda. Tehát kívülről valaki rá... Valaki elparkolt onnan, és neki még maradt, tudod, 70 perce, és egyszerűen átrakta a miénkre, mert nekünk meg nincsen. És ez... Tudod, ki van fizetve, nem összegyűröm és kidobom, fizest ki, te is, koldus paraszt, hanem szerencsétlen hülye kelet-európai suttyók, akik még nem érzik ezt az ívet, hogy rövidesen itt egész utcaszakaszokat fognak parkolási mafia pénzből kerületeket futtatni. Ti még ezt nem tudjátok, nem véletlen ilyen drága, sok minden lambót kell belőle venni, de én odaadom nektek a jegyemet. És tudod, ez az attitűd, hogy akkor valahogy úgy azt a hülyeséget elhittem, hogy akkor Nyugat-Európában ilyenek az emberek, mint amikor valaki mondta, hogy Svájcban a zebránál 60 méter előtte kezdenek el lassítani, hogyha meglátják, hogy életedben még egyszer át akarsz rajta menni. Tudod, itt meg ilyen átdriftelsz egy ilyen hattagú családon, mert leszarod őket. Én szerettem hozni ezt a példát, itt is mondtam már, úgyhogy bocs az ismétlésre, az Eltűnés sor egyében című norvég vagy svéd film, már nem tudom, abban, ahol a két szerb bevándorló, az egyik már régebben van ott az országban, a másik még nem annyira régen, most és látják, hogy a kutyasétáltató helyi egyébként skandináv hölgy szedi fel a kutya után a szart, és akkor mit csinálsz? Hát összeszedi a kutyája szarát. Minek az neki? Tehát, hogy... igen. Nem neki kell, akkor nem értem az egészet. Igen, és ezen olyan, tehát ez semmiben nem kerül ezen túllendülni. Hát pont az a definíciója, hogy neked nem kerül semmibe. Az, hogy neked már nem jó, de másnak még igen, akkor kezdj vele valamit, és a világ ingyen lesz egy jobb hely. Nem kell beletenni pénzt, hogy jobb legyen, de mivel alapvetően hiányzik ez a készség, vagy te tagadod ezt a készséget, vagy bosszúvágyból azt mondod, hogy én nem vagyok hajlandó örülni más sikerének, vagy örömének, onnantól kezdve kétszer olyan nehéz a dolgunk az életben. Azt hiszem, hogy az van, hogy azokban a régiókban, ahol hagyták az embereket békén évszázadokon keresztül, hagyták őket gyarapodni, hagyták őket örökbeadni és örökölni, hagyták, hogy a vagyon az könnyebbé tegye a gyereknek az életét, mint amilyen a szülőjé volt, és könnyebbé tegye a szülőjét, mint amilyen a nagyszülőjé volt, ott kialakult egy bizalom az állam és az állampolgár között, az elit és a nép között, és ott a dögöljön meg a szomszéd tehene is szellemisége nem tudott olyan módon kicsírázni, mint a szerencsétlenebb történelmi fejlődésű régiókban, ahol nemzedékenként lesöprik a padlást, jobb esetben, rosszabb esetben meg internálnak, vagy lekísérnek a Dunapartra, vagy marhavagonba zárnak, aztán elvisznek, és kinyírnak. Tehát a helyzet az, hogy itt ebben a régióban, amiben mi élünk, ami mindig a kelet és a nyugat ütköző zónája volt, itt nem adatott meg nekünk az, hogy bízzunk egyrészt az elitünkben, bízzunk az intézményeinkben, hogy bízzunk a jövőben, és hogy bízzunk a másik magyarban. Mert a másik magyar potenciálisan besúgó, ha nem az, akkor meg lehet, hogy ő valamilyen módon biztosította magának a megélhetését, mondjuk úgy, hogy belépett a pártba, mondjuk úgy, hogy belépett a TSZ-be, valamilyen módon valamelyik kurzussal kompromitálta a maga integritását, és valamilyen módon megkerülte azt az utat, amin nekem járnom kell. És ilyen módon nem tudom azt érezni, hogy a másik ember öröme, a másik ember sikere, az nem az én kudarcom. Szerintem, ahol, de nem ahol, vagy hajlandó ahol... szétválogatni utána azt, hogy ő a megkerülős úton mentő, meg a nem, hanem a becsületes, vagy az örökölt, vagy az ajándék örömnek, szóval az nem becstelen, hogy jól járt, az a becstelen, hogy ő kijárta a könnyű utat. De te az irigységed miatt már az lesz az érdeket, hogy ne tegyél különbséget a kettő között, mert akkor nem fogod annyira jól kidühöngeni magad. Ahol az emberek békén vannak hagyva, és csak rajtuk múlik a sorsuk, a jövőjük, a gyarapodásuk, a gyereküknek a sorsa, ahol az erőfeszítés eredményét nem veszi el az elit, vagy nem veszi el a megszálló elite hatalom, ahol az embernek készsége és képessége van arra, hogy a saját sorsát a kezébe vegye, ott nem érzi azt, hogy a másik az ő rovására gazdagszik. Hogy a másiknak a sikere, a szerencséje, az nem az ő szerencsétlensége. Ez rohadt nehéz Kelet-Európából megérteni. De ezekben az országokban létesül társadalom. Ezt hívják úgy, hogy társadalom. Ahol a te sikered tulajdonképpen kicsit az én sikerem is, mert mi bennünk van valami közös. Mi mind magyarok vagyunk. Vagy mi mind józsefvárosiak vagyunk, vagy mi mind budapestiek vagyunk, vagy mi mind a bélyeggyűjtő szakkörbe járunk, vagy akárhogy is, fontosabb az, ami közös bennünk, mint ami elválaszt minket. Tehát nem az van, hogy te kulák vagy, te meg egy büdös zsidó, te meg egy büdös kommunista, te meg egy rohadt fasiszta, hanem az van, hogy mi mindannyian... És itt a kipontozott részt ki lehet tölteni jóformán bármivel. A lényeg, hogy fontosabb, ami összetart minket, mert az összetartozásunk egy közösen megélt sorsból, és nem pedig az egyikünknek a másik sorsából való kiiratkozásából következik. Tudod, téged nem kísértek le a Dunapartra, téged meg nem internáltak, a te padlásodat valamiért nem söpörték le, mert jó elvtárs voltál. Tudod, a történelem megosztotta az embert az embertől, a magyart a magyartól ebben a régióban, és ilyen módon felbomlasztotta a társadalmat. Itt már mindenki csak a saját vérvonalával azonos, hát és ilyen értelemben egy visszarévülés zajlik a törzsi társadalomba. Az én családom, az én vérem, az én gyerekem, az én feleségem, az amiért én felelős vagyok, az aminek a gyarapodása én nekem fontos, és a szomszédnak meg leginkább dögöljön meg a tehene, mert abban az esetben az én tehenem gazdagság. Ha él a szomszéd tehene, akkor az én tehenem az tulajdonképpen semmiség. Egyébként ez a közösségképző erőnek, vagy folyamatnak, amit mondtál, hogy mi mind budapestiek, mind magyarok, ennek pont a reciproka van itthon jelen, ugye, hogy bármeddig tudunk frakciózni, tehát egészen a lépcsőház meg lakás szintig, sőt, azon belül is akár. Tehát, hogy ugyanaz én erről nem vagyok hajlandó veled beszélgetni. Elnézést, hogy szóba hoztam, de én már akkor ezt szeretném végigvinni. És pont itt a vége, tehát, hogy ugyanezt a jelenségetnek az ellentétét láthatjuk, és ebben egyébként tényleg nagyon jók vagyunk, tehát pillanatok alatt tud a budapesti vidék ellentét aztán egy Nyíregyházat Tiszavasvárra konvertálódni, és még azon belül is, Tiszavasvárin is belül több városrész van, és itt erős a kifejezés az, hogy városrész, de tényleg van, és akkor ott rögtön az egységúttól balra és jobbra lévő településrészek, bár is, hogy te bűdi vagy nem, és azt gondolom, hogy még tovább lehet, Budapesten ugye Lépcsőház szintig, tehát igazából itt is megvan, csak pont az ellentét. És valószínűleg pont azokra az okokra vezethető vissza, amit itt levezettél, hogy nem volt meg az a, az a gyomoridég nélküli létbiztonság több generáción keresztül, ami mellett egyébként a mondjuk nem is nagyon létező, de középosztályszerű szint lenne az, amire egy kicsit, nem kicsit, amire mindenki leginkább vágyik, és nem pedig, vagy vágy, most összezavarodtam, és nem pedig feltétlenül a szélsőségek közti ilyen szenvedés, tehát hogy ugye alapvetően nincs semmink, de ellenben vannak azok, akiknek meg szinte mindenük megvan, és ráadásul ezt még... És tudod, ha már nincs semmink, akkor a gyűlölet a legnagyobb kincsünk, azt már nem vehetik el tőlünk. Hát meg ott végtelen a töltény, tehát az sose fog elfogyni, tehát amint ébren vagy, van muníció, tehát sőt, lehet, hogy még ébren sem kell hozzá lenni. Tehát ilyen szempontból az egyik legolcsóbb szórakozás gyűlölködni. Majdnem mindegyik drágább, talán még az alvás az így nagyjából vele egy kategória. Hát az alvással keres el energiát, nem költ. Alváshoz ágy kell, gyűlölködéshez csak te. Igazad van. Igen. És akkor van a harmadik legolcsóbb, de ahhoz meg enni kell, tehát. Aha, te nem inni? Nem. Bocsáss meg. Lehet, hogy igazad van akkor. Érdekes, nagyon megszemléztem a hallgatóknak a Facebook üzeneteit, vagy Facebook kommentjeit, és egyrészt az utánzásra, a lebukástól való félelemre utalnak sokan. Tehát mondok egy példát, ugye a kérdés az volt, hogy nektek mit mondtak a szüleitek, ami miatt ma is lelkiismeretesek vagytok, és azt írta valaki rá, hogy nem mondták, családi szokás volt. Vagy hát, hogy ő ugye utánzással sajátította el, azt írta ezt Marci, és azt írta Ferencné, hogy szólíthatom Ferencné, hogy az én szüleim példát mutattak, nem prédikáltak. A lelkiismeret hiányáról édesapám 80-as, majd 90-es évek híradóit kommentáló mondataiból értesültem. Tehát érted, ő szafariba ment arra, hogy emberek amúgy tudnak rosszak lenni. Egyébként valószínűleg ez a legegészségesebb, bár nehéz ezt leutánozni egyszerűen, de nem kell leutánoznod, mert nem ismersz más miatt, hanem látod, hogy azt mondta, hogy ott lesz. Azt mondta, hogy 4-kor jön, akkor 3:59 jön, és megvárja, hogy becsöngethet-e. Azt mondta, hogy megadja, akkor megbeszéli, hogy mikor. Azt mondta, hogy nem tudom, megígéri, vagy nem fog bántani, rendben van. Nem tudta teljesíteni, akkor azt mondta, hogy ezt nem tudom elvállalni. Amikor nem tudott valamit, azt mondta, hogy nem tudom. És ezek felszabadítanak bizonyára otthon, ha többet hallod életedben azt, hogy nem tudom, vagy azt, hogy bocsánat, vagy azt, hogy tévedtem, akkor neked könnyebb kimondani, mert ezek szinte otthon leszel tőle. Láttad, hogy nem halt vele még senki. Igen, igen. Ha meg nem láttad ezeket a mintákat, akkor meg nem láttad. És én ezt azért felismerem az én viselkedésemben, hogy a szüleim, akiktől én tök jó mintát kaptam, de 40 éves koromig kellett várnom ahhoz, hogy egyáltalán megtudjam, hogy vehetnék észre akár rossz dolgokat is ebben, de az kerül előfeszítésembe. Érted? Hogy én úgy érzem, hogy jó lapokat húztam, bár mindenki így érzi, azt gondolom, és pont ez a nehéz a dologban, de hogy ott is azért utánzással egy csomó dolgot én úgy gondolok, hogy ha nem úgy cselekszem, akkor nem vagyok rendes ember. Számít mások véleménye, és emiatt olyan dolgokat is megcsinálok, amit már rég nem kéne, nehogy aztán valaki a hátam mögött, holott közben meg nem tudom hányan hallgatnak minket, akinek a fele nem szeret. Tehát, hogy ez tök mindegy, hogy a hátam mögött plusz egy ember, az megmondja el, az oszi nem vitte le a szemetet a negyedik emeleti lakóhelyett, pedig azt mondta, hogy le fogja vinni. És gondold el, hogy milyen lehet annak, aki úgy jött most ide, hogy nem szereti a Csizi Ágit, és erre a Kovács Nézolit kell nem szeretni, mert hogy, és nem, erre, nem, a... nem erre volt kész, nem erre készült. De te a Csizi Ági vagy. Hát ma igen. Nem szóltunk. Ma hogy igen, te ő igen. Vagy arról? Elfelejtettünk szólni neki. Azért ez is előfordul. Ez aztán az identitás rablás vagy vesztés, amikor oda telefonálsz, vagy valahová bemész, mondjuk masszázs időpontod van, tudod, vagy nem tudom, teniszpályát foglaltál, vagy ezek most nagyon luxi dolgok lettek, de mondjuk akkor a kardiológusodhoz mész, teljesen mindegy, és 13:30-re hívtak, és mondod, hogy Puzsér Róbert vagyok, és így lenéz a papírjára a nő, és tudod, ilyenkor a legnehezebb türelmes és mindenkit szerető embernek lenni, és azt mondja, hogy de hát nekem az van ideírva, hogy Kovács György. És tudod, ilyenkor a gyilkosság szándéka is megfordul bennem, hogy és én most mit csináljak, legyek Kovács György életem hátralévő részében, basszalak agyon, mert neked az van odaírva, nem az én nevem? Vagy mondjam azt, hogy töredelmesen bevallom, hogy én rossz indulattal át akartalak verni, és nem is így hívnak. Hogy tudod, ott vagy, és arra számítasz, hogy meggyógyítanak egy orvosi rendelőbe, de azon kapod magad, hogy magyarázkodnod kell, hogy tényleg létezel-e. Na az a kemény. És akkor az utolsó típusa, Zazi írta például, hogy azt hiszem a legmélyebbre azhatod, hogy az igazság mindig kiderül, a hazugság mindig lelepleződik. És ez azért félelem alapú. Számításból, másképp, számításból. Igen, ez nem igen. Teljesen vált. Nem de teljesen, nagyon elterjedt mégis. Nem teljesen internalizálódott az erkölcs. Igen, de megfelelési kényszer nem akar szégyent a közösség előtt. Érted? Tehát valójában a közösségnek ezt szolgálja ez a félelem meg a szégyen is, mert a közösségnek akar megfelelni, igazából, mert tagja akar lenni, szóval érdekes, igazából, ahogy működik ez a félelem. Igazából nem lehet, tehát nincs gondolatbűn, csak cselekménybűn, ennek megfelelően tök mindegy, hogy milyen megfontolásból cselekszed a jót, ha az jó. Tehát valójában nem, nincs ilyen recept, hogy ilyen módon kell a jót cselekedni, a cselekedetet ítéljük meg, és nem az oda vezető utat.